jeden z tych trenerów. Ciebie trenerka nie interesuje? Nie, no też nie mam do tego cierpliwości, a też no ja, wydaje mi się, że uwagi, które miałbym dzisiaj trenować Henryka, czyli mojego syna, albo kogoś innego młodego, nie trafiałyby do niego, tak? No bo ja już mówię o takich no poważnych szczegółach i tak dalej. Musiałbym dostać zawodnika może, który już na przykład ileś tam metrów rzuca, tak? Powiedzmy około 60 metrów. Już rozumie ten sport i widzi te zależności, co się powoduje, jak postawisz nogę tak czy tak. Ty też rozumiesz i tak dalej, więc ja to jesteś, ty jesteś tutaj moim czarnym koniem, Henryku. Taką wielką niespodzianką. No ale jakbyś został trenerem Bartka Urbanka? Roberta Urbanka. Nie, ale to nie jest czas i teraz. Ja też po to skończyłem swoją przygodę ze sportem, żeby zostać w domu. No tak. Wychowywać syna, żeby syn mnie wychowywał, żeby być normalnie takim... Pożyć życiem, ojcem, tak? na 100%, tak? No, się śmiejemy, że tak, no, Henryk potrafi iść, ma 8 lat, potrafi iść na nartach, pływać na windsurfingu. Na surfingu. Będzie chciał się nauczyć na kajcie. Bierze sanki, staje na sanki, jak teraz pojedziemy na narty, to będzie jeździł na desce, a ja mówię tak, oprócz pływania i rzucenia dyskiem, no trochę gram w koszykówkę, w siatkówkę, no to nigdy w życiu nie byłem w górach na nartach. Na desce to już w ogóle, jak próbowałem na wakacjach stanąć. W górach, ale nie jeździłeś. No bo nie potrafię. No, a Henryk już to potrafi, więc no... Czyli będziesz się uczył jeździć na nartach? Bo ja tutaj zastrzygłem uszami od razu. Będę się uczył jeździć na nartach, ale czy ja dam radę, to jestem po prostu, no... No czas pokaże, tak? Bardziej się martwię o swoje zdrowie, tak? Więc no... Więc zobaczymy, no. No to ja ci bardzo kibicuję, jeśli chodzi o narciarstwo. To jeden z moich ulubionych sportów. No. Ale na windsurfing też mógłby, nie? Piotrek książę. No, dlaczego nie? Weź tak, na no, to próbowałem stać na tym słupie i niestety nie znalazłem się takiego słupa, który miał taką wyporność, jak miał. Ile ważysz? Nie, dzisiaj ważyłem się rano, 125 kg, 126, przepraszam. To jest w czasie kariery też taka waga była? O nie, było dużo, dużo więcej. Dużo więcej, nie, tak? No, oczywiście. Ale to jest kwestia, że mięśnie ci spadły, czy jakoś uregulowałeś sobie inne rzeczy? Nie, no mięśnie spadły, też nie trenuję, ci tam czasami robię. No ale łapa jest, widzę. To już zostało. No tylko, że słaba dzisiaj, nie wiem. Pójdę kiedyś na siłownię, zmobilizuję się i zobaczę, czy jestem w stanie wycisnąć te 120-130 kg. Piotrek, jak Darek zapytał cię, powiedział o twoim mistrzostwie świata, to tak zbagatelizowałeś ten tytuł. No tak, no bo nie było wielkich mistrzów, 67 metrów, 67-40, tak? Ale nas kibiców to nie interesuje, no jesteśmy mistrzem świata. Ale dobrze, ja się cieszyłem i ja byłem bardzo zadowolony, tylko patrząc na 67 metrów, ja rzucając 68 w Moskwie ponad metrów byłem drugi, tak? Rzucając na mistrzostwa świata w Berlinie 69 byłem drugi, tak? A tu 67-40 wygrywam... Bez kartinga też nie było to samo. Dla mnie, tak? Oczywiście. Cieszę się, że jestem mistrzem świata, czy tam byłem. Bez kartinga to był taki rywal, który gdzieś tam... Oczywiście, no napędzał mnie. Ja jego, on mnie napędza, więc no było... No Rio, nie? No Robert Harting, a Christoph to kolejna historia jakby Igrzysk Olimpijskich w Rio. No. Tutaj był przypadek, no. A lubicie się prywatnie? Znacie? Z Hartingiem? No. Ale Robertem czy Christophem? Z Christophem. No tak, okej, no tylko, że jakby ostatnie lata też już nie jeździł na zawody. Mhm. Tych zawodów, patrząc na COVID, było dużo mniej, a Niemcy bardzo dużo organizowali, powiedzmy 3-4 zawody, nawet 5 startów w fajnych miejscowościach. Mhm. Więc, co nie widzieliśmy się, nie wiem, co tam dokładnie u niego. Wiem, co u jego brata. A co u Roberta? Tak, on jakby rozbija się cały czas, ma swoje plany, otworzył teraz agencję reklamową, eventową, chce pomagać młodym sportowcom, ale nie tylko w lekkoatletyce, w rzucie dyskiem, ale ogólnie wszystkim. No i zobaczymy, no ale on fajny, ciekawy chłopak. Zmienił się bardzo, bardzo pozytywnie, całkowicie inaczej. Też ma żonę, dwójkę dzieci, czyli urodziłem się bliźniaki, więc ma co robić, nie? Panie, nie opowiada. Widać, że bliżej ci do Roberta. Nie, no okej, no wiesz, no przez od momentu, jak zdobyłem srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Erfurcie, Robert wygrał, później była Osaka, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwo Świata Berlin i wiele innych startów, Moskwa, więc no gdzieś tam cały czas się, no, razem walczyliśmy i przewijaliśmy i tak dalej. Też, no, to było dobrym, fajnym takim sportowym wydarzeniem, gdzie no dużo zawodów było organizowanych właśnie w Berlinie u niego, czy w Halle, gdzie ta rywalizacja między nami jakby była, no, te zawody były ustawione tylko i wyłącznie pod naszą rywalizację, tak, więc, no, fajna... Splecione losy, no, siłą rzeczy. No, tak, no. Ale gdzieś to wszystko jakby... Dzisiaj jesteśmy w stanie normalnie zadzwonić i porozmawiać ze sobą. Kolejna piosenka, Piotrek. Był Wodecki, było Lady Punk. Co teraz? Rysiek Riddle. Okej. Okay. Też mamy wybrać? Tak, możecie wybrać. No, to są jakby zespoły, które jakby, no, wszystkie, cały repertuar jest dla mnie super. No. A muzyka w ogóle jest ważna w twoim życiu? A może nie do końca, wiesz, i tu będzie zaskoczenie. Nie, no. Ale nie, ale nie miałem takiej opcji, że przed zawodami musiałem mieć słuchawki, skupić się tylko na sobie i tak dalej. Ja tego nienawidziłem. Ja lubiłem być wtedy na zawodach, rozmawiać z moimi rywalami, śmiać się, żartować i tak dalej. I oni też się pewnie zastanawiali zawsze, że kurczę, no są mistrzostwa świata, igrzyska, ten chodzi po kolorze. I przeszkadza. Przeszkadza, nie? Oczywiście to też była forma gry moja, tak. Ale niech sobie Henryk spaceruje. Ja wiem, że spaceruje, ale... Tylko nie przewróć tego. Znam twoje możliwości, ale po prostu, no, też tak miałem. Ważna była muzyka, jak gdzieś jest impreza. To wtedy tak. Lubię potańczyć, więc jakby... Jesteś, tak? Jesteś tańcior, tak? Wiesz, no jak każdy, tak? Ja nie. O, powiedz tak, dałbyś radę. No. Okay. No dobrze, to gramy Ryśka Rydla i zaraz wracamy do rozmowy z Piotrem Ałachowskim. A to ja Wracamy do rozmowy z Piotrem Małachowskim. Piotr, całkiem niedawno przygotowywaliśmy tutaj u nas w Stolicy w trzeciej stronie medalu taki materiał o jak sportowcy potrafią angażować się w takie przedsięwzięcia charytatywne. Na podstawie tego, co zrobił Dawid Tomala, on otwiera fundację, licytuje swój złoty medal olimpijski. Ty też swój medal olimpijski zlicytowałeś. Tak. Tak? Jaka satysfakcja? Nie, no super satysfakcja. No przede wszystkim... Podobno to jest nie do przecenienia dla sportowca, gdy właśnie się coś takiego robi, że to jest nieporównywalne z czymkolwiek. No tak, no dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, no mój medal olimpijski, pierwszy z Pekinu, z Pekinu 2008, leży w domu. Ja nie lubię mieć, nie mam czegoś takiego, że jak się wchodzi do domu sportowców, tu są medale, tu są jakieś ten... U mojej żony w biurze gdzieś tam leżą, ktoś wejdzie, o co to za puchary, bo tam nawet nie jest napisane za co, po co, kto i tak dalej. Ale nie ma żadnych medali, bo tego ja nie potrzebuję, tak? I ten medal tak naprawdę leży i oczywiście jak jadę do dzieciaków do szkoły, to wtedy go biorę i pokazuję, że tak się wygląda medal olimpijski, tak jest zrobiony, mówię jakąś tam historię i tak dalej. Opowiadam o tym, ale bardziej mnie cieszy ten drugi medal z Rio, gdzie po prostu no, uratował komuś życie. Nie ja, tak? Bo absolutnie, bo to ja tylko dałem to, co zdobyłem i stwierdziłem, że jak ma to leżeć u mnie w domu i się kurzyć. Tak, bo jest, no, brzydko się kurzyć i tak dalej i ja, powiedzmy, pokażę moim znajomym, synowi, że powiem, jak dorośnie dodać, tata zdobył medal, no dzisiaj może zobaczyć to w internecie, tak? A może pomóc, tak? Tym bardziej, że no ja nie pomógł. Ja tylko dałem na licytację, oddałem na licytację swój medal, a to Dominika i Sebastian Kulczyk, oni wylicytowali ten medal, zapłacili bardzo duże pieniądze. Normalni ludzie, którzy po prostu dowiedzieli się o tej całej akcji, wpłacali pieniądze, nie tylko z Polski, ale z całego świata, więc to oni tutaj są największymi, jakby uważam, osobami, które pomogły i te dzieciaki, czy Olek, czy Tymek, czy inni ludzie, którzy potrzebowali pomocy, są, no, są dzisiaj zdrowi lub mają lepsze warunki do tego, żeby być zdrowym. Też pamiętam taką historię, jak nie wiem, gdzieś tam była licytacja diamentu na kogoś i tak dalej, padła jakaś tam kwota. I ten pan, który to wlicytował, rozmawiamy, no to co, już jedzie tam dziecko na operację? No nie, no bo jeszcze tam brakuje i tak dalej. Jak brakuje? Ja myślałem, że to jest tyle. No to ile tam macie jeszcze pieniędzy do końca? No to jeszcze tam brakuje około tam 30 tysięcy i tak dalej. On mówi, no to co mówcie, no. I tak dalej. Piękno, co? No tak, no, ale to jest fajne, że są tacy ludzie, którzy piękno dają, powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy za diament i nagle... Mówimy, że jeszcze tam brakuje, wy jeszcze zbieramy. On mówi, no kurczę, to czemu nie mówicie? No przecież ja mam pieniądze, jak mam to uratować dziecku życie, no to proszę, tak? I to jest dla mnie, mówię, wow, stary, ty naprawdę to robisz? On mówi, no idziemy do banku i wypłacam pieniądze, tak? Więc ja mówię, no jestem w szoku, że ktoś w ogóle, no... Tak zareagował, tak? Więc no, ci ludzie fajni w ogóle też było dla mnie jakby zaskoczeniem, bo spotkałem się z panią Dominiką Kulczyk i też myślałem, że no tak, no... Gwiazda z bogatego domu, no najbogatsza jakby, no... Polka i tak dalej, więc mówił, wow, myślałem, że to będzie takie wszystko sztywne i tak dalej, a tu przyjeżdża wyluzowana babka, oczywiście dużo pracy, 50 telefonów, wszystkiego, zajarana Henkiem i tak dalej, więc mówię, wow, no normalna kobieta, tak? Można z którą się pożartować, wszystko. Ja byłem bardziej spięty i sztywny, aniżeli ona. Ona jeszcze, Henek wsiadł do jej Porsche, otwiera dach, zamyka dach, otwiera. Mówię, to ona zaraz to zepsuje, no bo ile razy może tak otwierać? Ją mówi, dobra, nie stresuj się, to dziecko. Ja mówię, no dobra, ale ty bierzesz odpowiedzialność na siebie, tak? Jak zepsuje, tak? Ja nie płacę za naprawę. No, więc ona mówi, dobra, dziecko, nie ma problemu. A słuchaj, bo jak się wybiera taki cel charytatywny, to podobno, no na co nie podobno, no jest bezmiar dzieci potrzebujących pomocy. Właśnie, widzisz, ja najbardziej nie lubię i nie wiem, jak to powiedzieć, no ale słowo wybór, tak? No bo ja tak też miałem taką akcję, że powiedziałem, że przed igrzyskami w Rio, jak zdobędę, oddaję ten medal na tak licytację, bo naprawdę, no, musi coś z tym medalem być, jakaś dalsza historia, nie tylko zdobędziesz i trzymasz to w szafie, pokazujesz przywódcy kolegom, tak? I się chwalisz. Więc powiedziałem, że wiedziałem, że będzie multum rzeczy. Tak. Multum osób będzie pisało, dzwoniło i tak dalej, bo tu wiadomo, 2.16 to już media społecznościowe i mówię tak, wchodzę, czytam pierwszą historię osoby, która napisała i to jest ta osoba. Tak. Bo jak zacznę czytać i tak dalej, to nie jesteś w stanie. Ja naprawdę, jakbym powiedział, to miałem tysiące, jak nie kilkadziesiąt tysięcy wiadomości, bo wiem, że jest multum ludzi, które potrzebuje, tak? Oczywiście nie jestem w stanie wszystkim pomóc, chociaż chciałbym. Ale też z drugiej strony, no, stało się to jakby no, medialne i to, że pomagam ludziom, pomagam dzieciakom, ale też wyjście multum sportowców, nie tylko sportowców pomaga, tak? To się stała medialna akcja, bo był to medal olimpijski, tak? Ja też chciałem, wiedziałem, ile kosztowała mnie ta praca, żeby zdobyć ten medal, więc nie chciałem też, żeby ten medal został zlicytowany za, nie wiem, 10 tysięcy złotych i koniec, tak? No bo uważam, że jego wartość jest dużo, dużo wyższa niż 10 tysięcy złotych, tak? I chciałem, żeby naprawdę komuś tak dosadnie to wszystko, ten medal pomógł. Ale rozmawiając z sportowcami multum, sportowcy przekazuje koszulki, sami wpłacają pieniądze i tak dalej. Tak, wy jesteście, jesteście wrażliwi. No tak, ale, no tak, ale też jak sami mówiliśmy na początku, no wielu sportowców, którzy osiągnął ten sukces, pochodzą z biednych rodzin, tak? Tak. Lub z normalnych, więc też wiedzą, jak jest ciężko, też mają rodzeństwo, też mają różne przypadki życia, że no, są dzieciaki, no trzeba też im pomóc, tak? Więc no tym bardziej, że to są dzieciaki, które są Bogu ducha winne, tak? Urodziły się po prostu z jakąś wadą, no i trzeba no walczyć, tak? O ich zdrowie, tak? Więc i życie, więc no uważam, że no też to jest obowiązkiem sportowców, bo dostajemy coś od państwa, więc musimy też coś dać, ale też mnie cieszy, że jakby ludzie, nie? Naprawdę jak zobaczę Olka, te procenty, co tam na stronie internetowej wyskakują, jak ludzie się o tym dowiedzieli, to po prostu, wiadomo, ciężko jest nie wszystkich stać na to, żeby dać, nie wiem, 500 000 za medal, tak? Czy za kolację z Lewandowskim, tak? Cieszę się, że tacy ludzie, którzy po prostu no, dają takie pieniądze, stać ich i po prostu no, potrafią się tymi pieniędzmi podzielić, ale normalnie ludzie, którzy po prostu wpłacali złotówkę, 2, 5, 10, nie? To po prostu tych ludzi, ja patrzyłem na stronie internetowej i nagle klik, tam było tysiące, tak? Że bo ty uruchomiłeś jakby wpłaty też innych osób, tak? Tak, tak, czy to fundacja od razu uruchomiła i tak dalej, więc no ludzie wpłacali na fundację i widziałem, jak ten pasek tak tyk, z chwili na chwilę, tam nie wiem, 28, 29, 29,5 i to tak też leci, wspaniałe, nagle, prawda? To... No wspaniałe, bo to obserwujesz, mówisz, kurczę, no oni już są praktycznie w Stanach, tak? I tyle, nie? Udało się uratować mu oczko? Udało się uratować życia, oka niestety nie udało się uratować i tak dalej. Ten doktor Garson stwierdził, że dla bezpieczeństwa zdrowia, życia, lepiej jak tam usuną to oczko, tak? Dzisiaj Olek nie ma oka. Ale choroba zatrzymana. Tak, choroba zatrzymana, jeżdżą, sprawdzają się. To siatkówczek był, tak? Rak oka, tak? Tak, tak. Mhm. Więc to i tam jeżdżą co roku do Stanów, sprawdzają, więc... Jest dobrze. No tak, no już duży przystojniacha, tak? macie kontakt? Duży... Tak, macie. Czy bardziej moja żona, ja nie lubię pisać, bo mi się przypomina to i później ja przez dzień, dwa chodzę taki wkurzony na cały świat, odbija się to na Heńku, na Kasi, na mnie i tak dalej, że człowiek tak sobie przypomina. Fajnie, że dzisiaj jest dobrze, ale jak przypomnę sobie tą historię, to mówię, Boże kochany, dlaczego, tak? Że jest tyle osób, które robi coś złego. A wrażliwiec to... jesteś, co? Ja wrażliwiec, no chyba uważam, że no, każdy z nas powinien gdzieś jak ma tą wrażliwość, to też nie, jakby no nie chować, tak? Tylko no pomagać ludziom i żyć zgodnie z pewnymi zasadami, chociaż dzisiaj patrząc, co się dzieje, to bardzo mało osób, które mają zasady. Tak. No to może zejdźmy na temat lżejszy. Kariera sportowca wybitnego, jakim jesteś, to też pozytywy związane chociażby ze zwiedzaniem świata. No, kawał świata zwiedziłeś, zjechałeś, prawda? Nie, no oczywiście. No, wiadomo, że tam zawsze jest, jak nawet mówię dzieciakom na spotkaniach, że sport jest bardzo ciężki, bo trzeba bardzo ciężko trenować codziennie, monotonnie, to samo i tak dalej. Jak chcesz już być tym zawodowcem, albo już jesteś tym zawodowcem, to wiesz, że dzisiaj jest, powiedzmy, nie wiem, środa i wiesz, że za pół roku w środę będziesz robił to samo, tak? Tylko zmienią się ciężary, a ćwiczenia zostaną te same, więc jest to monotonne. Ale tak, zwiedzasz świat, startujesz. Ja tak naprawdę startowałem na całym świecie, oprócz Australii. Nawet jakby były tam zawody, nie pojechałbym, bo boję się węży, więc nie ma takiej możliwości. I jeszcze tam jest tarantula. Tarantula. No, my z synem razem się boimy i węży, i tarantuli, nie? No węży też, ale tarantula. Tarantula jest gorsza, Heniek? Tak, no ta, dwa razy gorsza. Dwa razy gorsza, no ja tak myślałem. Jeszcze węża to jeszcze jakoś da się zabić, ale no do tarantuli to się nie da podejść. No nie, zasuwa za szybko, nie? Tak, nie, no. Nie da się podejść, bo ona ma taki jad. A właśnie, no to już wiemy. Tarantula najgorsze zło. No więc. Czyli tylko w Australii nie byłeś? No nie, byłem tylko w Australii, ale zwiedziłem świat. No wiesz, no fajnie, jak wiesz, no powiedzmy, pojechaliśmy do Nowego Jorku, już byłem, miałem 20 parę lat, no, czy tam no, około 30. Już myślałem, mówię, kurczę, byłem w całej Europie, byłem tu, byłem w Afryce, wow, nie? Pojechałem do Nowego Jorku, siedzimy z Urbankiem, moim kolegą Robertem. Mówimy, co my widzieliśmy? Mówimy tak, no faktycznie to, ta Europa to jak taki bierzuń w porównaniu, mój czy jego Łęczyca do Warszawy, to tak jak nasza Europa do Stanów. Mówię, o Boże, gdzie ja? I tak naprawdę nigdzie nie byliśmy, tak siedzimy i tak mówię, o ja. Tyle atrakcji, co tam było, bo po prostu mówimy, no, warto by tu było jeszcze zostać na kilka tygodni czy tam dni i pozwiedzać, no ale wiadomo, trzeba wracać do Europy, do domu i trenować, przygotowywać się do zawodów. Ale wiesz, jak poznajesz różne kultury, ludzi, poznajesz całego świata. Głowa się otwiera. Tam, więc głowa się otwiera, nie jesteś już taki zamknięty, nie masz takich po prostu, tak jak nawet rozmawiałem ostatnio z moją żoną i z przyjaciółmi, że gdzieś tam my jesteśmy przez ten jeszcze system, przez to, że gdzieś tam był taki system u nas zamknięci, że boimy się nowych rzeczy, nowych wyzwań. Obcych. Obcych, nowych doświadczeń i tak dalej. Że niektórzy ludzie patrzą za granicą, idą na ten, wow, jedziemy. Zmieniamy swoje życie. Co nas tu trzyma, tak? W takim sensie. Oczywiście ja się wkurzam, bo ja lubię Polskę, kocham polskiej i chciałbym tutaj mieszkać i żyć. Ale na przykład moja żona, abyśmy się wyprowadzili, ja bardziej się boję, że kurczę, no ale ja, kurczę, to jest mój sklep, moja pani, mój bar mleczny. No kurczę, no znam tu wszystko, cieszę się i tak dalej, nie? A tu czegoś takiego tam za granicą będę musiał to poznać i ja się na przykład boję. Ona nie, ona to jest fajne. Jest to się różnie. Chociaż powinienem ja być bardziej otwarty, no bo tak, wiedzieć więcej, świat, więcej, tak? Ale sport daje dużo, no powiem, wiesz, no pokazuje też, jak można troszkę inaczej żyć, też dowiaduje się, jak inni zawodnicy jak ludzie żyją z innych krajów, jakie mają pomysły na życie po sporcie, w trakcie sportu, co robią i tak dalej, bo u nas też się tylko utarło, że sport, no jak studiujesz, to fajnie, ale większość ludzi na świecie po prostu trenuje, studiuje i gdzieś tam w innych kierunkach się jeszcze rozwija, tak? Ja też patrząc, nie wiem, od momentu 4 lata temu, jak zacząłem trenować z Gerdem, zacząłem uczyć się angielskiego, tak? Całkiem dobrze sobie radzisz. Dziękuję, ale... Naprawdę, no, w tym filmie to widać. Tak, ale okej, jest dużo, dużo lepiej niż było, bo przez x lat treningów, wyjazdów zagranicznych zawsze był Robert Urbanek, zawsze był ktoś i mówię, weź poproś o to, weź no coś tam powiedz i tak dalej. I uważałem, że kurczę, no jak to jest możliwe, że trenuję, wyjeżdżam za granicę od 19 lat, czy tam 20, a nie jestem w stanie niczego załatwić po angielsku, tak? I jak zacząłem trenować z Gernem, zacząłem gdzieś tym z tego żyć, tylko to też pokazuje, że tylko dla mnie był sport i nic innego, tak? A inni ludzie na świecie pokazują, że no coś jest jeszcze innego poza sportem, tak? No, jest sport, jest to ważne, ale żeby się odstresować, nie myśleć o tym, co jest, żeby nie było treningu po treningu, tak? Tu masz fizyczne, a później w pokoju jeszcze sobie robiłem mentalne, co zrobiłem źle i tak dalej. Jest fajna analiza, ale może nie tak w takim długim wykonaniu, jak umiem, więc zamiast wziąć sobie coś innego porobić, to ja zawsze ten sport i tak dalej, więc czasami to nie było... Czyli za dużo trochę tego sportu momentami było, tak? Oczywiście, że za dużo, tylko no też jakby nikt o tym nie mówił, tak? No bo... Wiesz, jak jesteś medalistą, no to wszyscy mówią, nie no chłopie. To on wie jak trenować, jak ty wiesz jak trenować, ty wiesz co jest dla ciebie dobre i tak dalej. No. Guzik prawda, po prostu no tak nie jest, tak? No to robimy przerwę na muzykę. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. Way we've always done before.

I wracamy do rozmowy z Piotrem Małachowskim. Rozmawialiśmy, Piotr, o tym, że dzięki startom, dzięki karierze zwiedzałeś świat, tylko że przy okazji startu to tam za bardzo nie ma czasu na zwiedzanie świata, bo jest hotel, start. Ale właśnie to pokazuje, że ja tak na początku jak jeździłem, to właśnie hotel, lotnisko, hotel, okay. Rozruch, hotel, zawody, hotel, lotnisko. A potem? Ale no i tylko było to, a jak w pewnym momencie mówię, kurczę, no przecież jak jestem w domu, po treningu chodzę, idę na spacer, idę zjeść, idę na zakupy, gotuję, więc no, a na zawodach, o Jezu, będę wtedy za bardzo wymęczony i nigdzie nie chciałem chodzić, tak? Aha. To trochę lenistwo i tak dalej. Nagle stwierdziłem, mówię, no nie, no kurczę, jestem kolejny raz w fajnym Anglii. Miejscu. W Anglii ja na przykład nie byłem w barze, żeby napić się piwa. No tak. I nagle wchodzę do baru, patrzę, tam kolejka 500 osób, tych kegów z piwem tyle, nie? I mówię tak, wow, jak to wygląda. U nas w Polsce jest 2-3 rodzaje, a tam masz, kurczę, co chcesz. Ja wchodzę taki przestraszony, a ktoś tam krzyczy. Ja tak, no, co pan chce, nie? No. Dzieci stoją przy barze, to sobie stoją, ale kelner dalej tam, czy tam barman obsługuje. Gdzieś byłem, powiedzmy, nie wiem, byliśmy w Nowym Jorku i też... mówię, kurczę, jesteśmy pierwszy raz, mówię, musimy to zwiedzić, no ale zmęczeni, dawaj, idziemy. Oczywiście, nie chciał nam się stać w kolejce, jakiś typ nas spotkał po drodze, tu jest fast line, nie? To mówił, dawaj, kupujemy to, nie? Tam $30 więcej, ale tak to musimy stać w kolejce 4 godziny, a tu pójdziemy szybciej. Okazało się, że nas oszuka, żadne fast line, musieliśmy stać w kolejce, nie? Ale to takie jakby, no, na nauki, ale... Życia no, się uczyłeś. No tak, ale będąc, powiedzmy, kolejny raz gdzieś tam, nie wiem, w Szanghaju, mówię, ty, no ja oprócz hotelu nigdzie nie widziałem. A Szanghaj jest tak zrobiony, że stadion jest i dookoła jest hotel, czyli ja miałem taki pokój zawsze, że okna były tak, że ja patrzyłem, oglądałem zawody, co się dzieje na stadionie. Więc to już w ogóle siedziałem, oglądałem sobie zawody i mówię, ale super, tak? I nigdy nie wyszedłem na zewnątrz. I w końcu mówię, nie no, muszę wyjść coś zobaczyć, tak? No i wyszedłem, powiedzmy, patrz, mówię, kurczę, jakie sklepy, jakie to, wszystko w ogóle jak dziwnie wygląda. Jak inne, życie wygląda. I życie wygląda, inne zasady. Tutaj gotują, tu grają w piłkę dzieciaki, jak na filmie Karate Kid, nie? Mówię, kurczę, co się dzieje, nie? Więc no, to ostatnio jakby tam, myślę, 10 lat to gdzieś tak jakby, no... Uruchomiłeś się. No tak, uruchomiłem się. No nie wiem, będąc w RPA, mówimy, no, byśmy pojechali do Sun City. A, tam do Sun City, no co tam, no, jakby aqua park taki duży. No, ale pojechaliśmy w końcu, wiadomo, gorąco, jedziemy tam 300 kilometrów bez klimy, ale wchodzimy, patrzymy to, jak to wygląda. Pierwszy hotel na świecie chyba bodajże tam był 6-gwiazdkowy aqua park. Okazuje się, Robert Urbanek czyta po angielsku, okazuje się, że ten... hotel i ten aquapark jest w Niecce i projektował go Polak. Mówię, wow, ale fajnie, no był to Polak, tak? Zrobił on to, więc no, wracamy i wszyscy zajarani. Już nikt nie myśli o tym, że klima jest 35 stopni w cieniu, tam 40, tylko widziałeś to, byłeś tam, ale tu frajda i tak dalej, więc no, więc nagle zacząłem patrzeć trochę inaczej, tak? Na ten sport i na to wszystko, tak? Tak. Mówiłeś o RPA, tam były często zgrupowania wasze? Tak, tak, często. Tak. No, często były zgrupowania, dzisiaj jest trochę fajniej, bo gdzieś... Nawet ja tam byłem. Byłeś w RPA? Nie, nie byłeś w RPA. Ja w tym drugim, no. Na Teneryfie byłeś. A na Teneryfie, ja też byłem na Teneryfie, na RPA też nie byłem. No. Także cię rozumiem, ale na Teneryfie też jest fajnie, prawda? Jakby mój brat raz mi nie wywalił miska, to by było fajnie. A, no tak, no to wiadomo. Wywalił mi miska. Za płot, tak? Tak. No. I jeszcze tam, gdzie były warzywa, no. Okej, ale w oceanie się kąpałeś? Tak. No, fajna, ciepła woda dość, nie? Na Malediwach też. A, no to ty trochę też liznąłeś świata. W Turcji nie wiem, czy się kąpałeś. No, na pewno się kąpałeś w Turcji. No, nie, no nie ma racji. W Turcji się wszyscy kąpią. No właśnie. I w basenach, i w morzu. Nie wiem. A tam nie ma oceanu. Tam nie, tam morze. Więc no fajne były wyjazdy, fajne rzeczy i że po prostu no, człowiek się otworzył na to też. Widział, po prostu cieszy mnie to, że zobaczyłem, jak inni ludzie żyją, bo też uważałem czasami, że kurczę, no masz bardzo źle, tak, że chciałbym mieć więcej, jak to każe, tak, ale jak zobaczyłem, jak inni funkcjonują, żyją, mówię, kurczę, no, nie mam źle, tak? Tak. Wracałem podbudowany. Inaczej, taki no, pozytywnie naładowany, bo myślałem, że mam źle, tak? Ale okazuje się, że nie, że jest dobrze. Ja bym chciał wrócić do koła i do rzutu. Nie pamiętam, to już było dawno temu. Ale co jest fascynującego w rzucie dyskiem? Oprócz pięknej historii i sięgającej starożytnych igrzysk. No przede wszystkim powiem ci tak, jak znajdziesz to, w czym jesteś dobry, to, co ci sprawia przyjemność, To wiesz, no ja chodziłem do pracy, bo ja z tego żyłem, więc sport i rzut dyskiem to był dla mnie pracą. Fascynujące jest to, że wiesz, no rywalizacja, adrenalina, walka na stadionie, to nie jest oczywiście boks, czy dzisiejsze bardzo popularne sporty, walki w klatkach i tak dalej. Ostatnio nawet w budkach telefonicznych. więc... Nawet Heniek się ubawił. więc powiem szczerze, że przede wszystkim taka frajda, tak, że to, co robię na treningu, potrafi się sprzedać. Sprawia mi to największą frajdę też, jak wiesz, nie rzucaliście dyskiem, to ciężko mi to wytłumaczyć, że jak trafisz ten rzut, to już wiesz, że on już leci, tak? Ale to widać na zawodach, jak właśnie osiągałeś sukcesy, to ty w momencie rzutu już podskakiwałeś do góry, bo wiedziałeś, że jest idealnie. Tak. No bo wiesz, jak już trafiłeś go, już czujesz, że on ci z palca wychodzi, już nie jest taki drgający, tylko że on już ci leci, że już to było to trafienie w punkt, tak? I wiesz, że to było wykonane prawidłowo i to jest najpiękniejsze, nie? A w którym momencie pojawia się taki moment, że wiesz, że dobry rzut wychodzi prosto, jak już wychodzi z ręki, to jest dobry. To jest tak, że to przecież musisz ileś tam tysięcy rzutów oddać, żeby to poczuć. No tak, kilka tysięcy rzutów dziennie oddawaliśmy, rocznie oddawaliśmy, więc to już wchodzi w pewnym momencie automatyzm, bo wiesz, wchodzisz na zawody i właśnie to jest to, że to coś cechuje takich mistrzów, nie? No, jak powiedzmy Majewski, Anita, Włodarczyk, czy dzisiaj Majka, Wojtek Nowicki, Paweł Fajdek, no wiesz, oni wchodzą po tylu tysiącach rzutu i oni pyk, pyk i to jest to, tak? Bo przychodzi stres i tak dalej, a ty masz wejść i zrobić to samo, co na treningu. No nic innego, technika się nie zmieniła. Niby proste, nie? No niby proste, ale to oczywiście jest ciężka walka z psychologiem, czy praca. Walka z samym sobą. Więc no to tylko jest to, żeby zachować automatyzm i tyle. Właśnie, ale to jest ta umiejętność tej powtarzalności, prawda? No bo... Znaczy, każdy ma tą umiejętność powtarzalności i tak dalej, tylko bo wydaje mi się, na pewno wiem, że w tym momencie, w tym stresie, jaki jest, to jest ten problem, nie? W tym momencie to jest po prostu problem, żeby oddać to wszystko na maksa, nie? A jaki ty miałeś sposoby na radzenie sobie ze stresem w tych takich kluczowych momentach na zawodach najwyższej rangi? Miałeś jakiś patent na to? Poza tym przybijaniem piątek i rozmawiamy z innymi zawodnikami? Wesołych świąt? Pomidor? Miałem oczywiście gdzieś tam, ale może to nie są... Rozumiem, nie na antenę. Oczywiście. Okej. To co? Nie było to tego w dokumencie? Wiesz co, może i było. No to odeślemy naszych słuchaczy, tak, żeby obejrzeli sobie dokument Piotr Małachowski, Człowiek z diamentu. Tam mnie zainteresował jeden wątek, no bo jesteśmy w takim wieku, że już trochę znamy życie i wiemy, że ono nie jest idealne, że są różne momenty w życiu każdego z nas. I ty tam całkiem śmiało mówisz o hazardzie, że miałeś ten problem. Że miałeś z tym problem, ale wiesz co ciekawe, co mnie zainteresowało, bo mnóstwo osób czy sportowców miało z tym problem, poradziłeś sobie z tym problemem, ale powiedziałeś ciekawą rzecz, że ty nadal czasami lubisz pójść sobie do kasyna, na chwilę nakarmić złego i wracasz. Oczywiście, jest gdzieś tam ten, to już nie jest tak jak było powiedzmy kiedyś, tak, że wchodziłem i wiesz, klapki na oczy jak koni, tak. Wygrana, przegrana, to do spodu, aż przegrałem wszystko i wtedy byłem jak wygrywałem, to ja nie byłem z tego zadowolony w pewnym momencie. Jak przegrywałeś, to jest to, bo odbije się, wygram i tak dalej. Dlatego mówię, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Tak. Też pojawiało się bardzo dużo złych rzeczy, alkohol, hazard, niepotrzebne bójki, sytuacje, jakieś tam historie. No to też pokazuje, że jesteśmy normalnymi ludźmi, ale też mówię to, jak ktoś chce powiedzieć o mnie, że nagle odbiła mu sława i tak dalej, przyznam mu rację, tak, odbiła mi i wtedy zacząłem poznawać złe uroki tego życia, ale gdzieś tam się zrobiłem stop i powiedziałem, że też starczy. Dzisiaj też jestem w stanie pójść do kasyna, ale już nie wziąć wszystkich swoich pieniędzy, oszczędności i tak dalej. Dzisiaj jestem świadom tego, że mogę wziąć swoje karty kredytowe iść i wyjść i nadal mieć pieniądze na koncie, ale mając tam powiedzmy 26-27 lat, jakbym miał taką możliwość kart kredytowych i kart dostępu do pieniędzy, to bym nie wszedł, bo bym się bał po prostu, tak, że mogę przegrać wszystko. Więc też się chcę pokazać ludziom, że jesteśmy normalnymi ludźmi, ale też ostrzec innych, z czym to się je, tak? Z czym to się wiąże, że możesz stracić wszystko. Ślepą uliczkę zabrać. Ale oczywiście, pojawi się tam wszystko. Pojawi się, to jest kasyno, to jest, są od sportowców po polityków. ludzie, tak? Więc no, to jest wszystko dla ludzi, ale, ale z umiarem, z głową, tak? Nie, że pójdziesz, przegrasz, a później pojawiają się narkotyki, alkohol, bo gdzieś musisz ten smutek gdzieś ulokować, rzucanie winy nie na siebie, tylko na ich wszystkich dookoła, bo ten mnie oszukał, a tu żona mi nie zrobiła śniadania czy kawy i tak dalej, wiesz, no, no to takich szukanie kozów ofiarnych, więc no, też pokazuje, że no, ja przeszedłem pewną drogę i nie tylko ja, tak, ale wielu, nie tylko sportowców. Pamiętam, Piotr, jak cię kiedyś zapytałem wiele lat temu, co ty byś zrobił, co byś robił w życiu, gdybyś nie był sportowcem, i powiedziałeś mi, że grałbyś na trąbce. Bo wtedy się nie znaliśmy, nie powiedziałbym, że co, no pewnie dzisiaj bym skończył bardzo źle, tak? No nie chciałem ci pewnie tego wtedy mówić. Ale grałeś na trąbce rzeczywiście? Tak, grałem w orkiestrze dętej na trąbce, gdzieś tam nasz dyrygent też założył jakiś taki zespół ala jazzowy, coś tam działo się i tak dalej. I pewnie byłbym... No, byłaby tam szansa, tak? Mm-hmm. Lubiłeś to? No, lubię. Sprawiał mi to naprawdę. Grywasz czasem? Nie, nie mam na to czasu. Trąbka jest w domu. No, mieszkam w Warszawie. Mam trochę jak Kwinto, wiesz... w wolnych chwilach. Mm. Tak, Kwinto. A wczoraj leciał. Jak Kwinto, tak. Moja żona, weź to świetna muzyka, prawda? Świetna. No, oczywiście. Moja żona, weź to przełącz i tak dalej. Nie? A ty lubisz pewnie Bebank? Oczywiście. No. No, stare filmy są okej, tak? Ten jest wyjątkowo dobry. Więc trochę talentu do tej trąbki miałeś. Czy talentu, to wiesz, do każdego nauczyć, tak? Jak to mój trener Suski mówił, jak to niedźwiedzia w cyrku nauczyli tańczyć, a ja was nie mogę nauczyć tandyckiem. No. Więc no, każdy ma gdzieś tam. Oczywiście ludzie, którzy mają tam jakiś słuch absolutny. Pięknie. Proszę. Jak gdzieś ludzie, którzy mają słuch absolutny, kończą szkoły muzyczne, rozwijają się w tym, oczywiście... mają tego predyspozycję, to tak jak do wszystkiego, tak, rozwijasz swoje talenty, no to jesteś w tym po prostu mistrzem, tak? Nie wiem, może kiedyś do tego wrócę. Henryka, ty wiedziałeś, że tata grał na trąbce kiedyś? Tak. No, musisz spróbować, bo może to jest twoja droga. Próbowałem. No i jak? Nie wychodziło. Nie wychodziło. Nie. Czyli nie, ja się sam uczył Henryk parę lat, a ty tylko spróbowałeś 2-3 razy dmuchnąć trąbę. Piotr, kilkukrotnie padło tutaj imię i nazwisko Witolda Suskiego. Kim ten człowiek jest dla ciebie? Był. Czy wiesz, no nadal jest tak. No, jest mi bardzo przykro, że jakby no, nie mamy teraz kontaktu. Gdzieś zapraszałem mojego trenera na ślub. Bo oczywiście nasze drogi się rozeszły. Mhm. W emocjach trochę pewnie. W emocjach może już nie, wiesz... Cieszyłem się, że pojechałem sam, że nie dowiedział się tego od trzeciej osoby, od kogoś z zewnątrz i tak dalej. Cieszę się, że pojechałem sam, porozmawialiśmy w Spale i tak dalej. Też nie mam sobie do zarzucenia, że nie odszedłem po medalu olimpijskim, nie wiem, srebrnym czy jakimś tam, czy medalu Mistrzostw Świata i powiedziałem, że teraz ja jestem najmądrzejszy i będę trenował z kim ten. Tylko już wiedziałem, że moja kariera idzie w dół i chciałem coś zmienić. Jakbym został z trenerem Witoldem, to na pewno skończyłbym swoją przygodę z sportem dużo wcześniej. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej, ale wydaje mi się, że chyba lepiej, bo miałem wtedy więcej czasu i takiej świadomej decyzji, że potrzebuję kilku lat na to, żeby skończyć tą przygodę ze sportem. Ale no, jakby no szkoda, że nie był u mnie na ślubie, bo to jest facet, który tak naprawdę no, też na pewno miał bardzo duży wpływ na moje życie, na moje wychowanie, który też dzięki niemu, no to on mi zaproponował całą jakby przygodę ze sportem. Wielka niewiadoma oczywiście to była, ale też bardzo też we mnie wierzył, też jakby no był takim... A był też takim wychowawcą? No wychowawcą, takim? No też tam wiesz, no wiecie, no tak już mnie czasami też gdzieś tam karcił i tak dalej. I też jakby gdzieś tam było parę jakby ciężkich no rozmów, sytuacji, że nie gadaliśmy. Tak jak to normalnie między ojcem a synem wygląda, więc tu trochę mam jakby, szkoda mi tego, że nie był. Oczywiście mogłem też zrobić więcej, że w ostateczności mogłem po prostu po niego pojechać i powiedzieć, pakuj się pan i jedziemy, tak? To, ale to też mi się wydaje, że to jest taka też no, polska mentalność, też patrząc na Kantera, on po Igrzyskach Olimpijskich odszedł od swojego trenera. Oni do dzisiaj otrzymują kontakt, spotykają się na święta. On miał 60. urodziny, to Gert już wcześniej dla niego zrobił jakiś tam prezent, coś i tak dalej, więc no utrzymują kontakt, tak? Są normalni, dzwonią do siebie kilka razy w miesiącu i tak dalej. Da się. No ale tak, ale bo to się pewna rzecz kończy, coś się zaczyna i dla mnie, i dla długiej strony i nic sobie wielkiego nie wyrządziliśmy, tak? Oczywiście mówię, jakbym odszedł po pierwszym medalu olimpijskim, czy po drugim tam medalu Mistrzostw Świata Europy, no to mógłbym mieć do siebie pretensje, no faktycznie odbiło mi, zmieniłem trenera i wydawało mi się, że jestem gwiazdą. No ale już od momentu odejścia od trenerskiego, to jakichś spektakularnych wyników nie osiągnąłem. Nie oszukujmy się, tak? Jeszcze jeden wątek z tego, bo dużo się wracamy do tego filmu, natomiast no, dużo też mówi o tobie. Twoja siostra, jak ważna jest w twoim życiu? Ważna jest Magda, tak? No gdzieś tam wiadomo, jesteś w małej miejscowości, gdzieś... Ona sprawia wrażenie totalnie zakochanej w tobie, wpatrzonej w ciebie. Tak, nawet jej mąż jest na mnie zazdrosny, więc spokojnie, ale ważniej może być spokojny. Nic się nie zdarzy. To jest siostra, nic się nie zdarzy. Ale tak, no gdzieś tam ona się przeprowadziła, jak się przeprowadziłem do Warszawy, ona tu przyjechała do szkoły, też zaczęła pracę, coś tam i tak dalej, więc no gdzieś tam byliśmy życi, dzwonimy życi i nadal jesteśmy, dzwonimy do siebie, różne dokumenty, wszystko mam wysyłane na bieżąco, bo oczywiście u nas w Warszawie to wiecie, ja jak mnie nie ma, to moja żona potrafię otworzyć po 6 tygodniach zgrupowania, otwieram skrzynkę, a tam na przykład awizo, 4 tygodnie nie odebrano, to już wiadomo, nie ma co, tak? A tam jakieś ważne dokumenty przychodziły, więc... Od komornika. Na przykład, albo z sądu. za brak zapłaconego mandatu, tak? Oczywiście mojej żony, bo to ona jeździ szybko. Więc mamy ten kontakt, dzwonimy do siebie. Jest jakby taką moją, no też księgową, ale też takim, no zawsze jak mamy problemy, to gadamy i dobry duch. Dobry duch, ona też czasami słyszy po barwie już głosu, wie, że coś się dzieje złego, że coś tam i tak dalej, czy jestem zadowolony, czy zły. Czasami mnie to też denerwuje, bo... bo wie za dużo, za szybko, nie? Nie, ale wiesz, jestem zmęczony, ja mówię, dobra, daj mi spokój, jestem zmęczony. Ona, nie, ale coś się wydarzyło. I jak się rozłączam, to ona do mnie pisze 50 SMS-ów. Mówię, Boże, kochany, kto wymyślił ten telefon, nie? Henryk, a ciocia Magda jest w porządku? Tak. No, za co ją lubisz? Nie wiem. Ale jest dla ciebie zawsze fajna, co? Tak mi się wydaje, tak. Właśnie. Chyba za te słodycze, że na wszystko pozwala, nie? A. Też za telefon, że mi kupiła hulajnogę elektryczną na urodziny. No to fajna ciocia, no. Super, no. Materialista jesteś, super. Jak wszystkie ale dzieci... Ale ty lepszy. O. Tak? Tak. Dobrze. Ale tata ma też hulajnogę elektryczną? Nie. No może nie ma, ale mi kupił okulary. A okulary, no to bardzo dobrze. A jeździł ojciec na hulajnodze elektrycznej twojej, czy nie? Jeździłeś? No ale ty za to, jak ja pojeździłem, to już ty nie możesz jeździć, bo nie działa. Ale wujek elektryczny, naprawdę. Dobrze. I jeszcze jeden wątek, Piotr, na zakończenie, bo śpieszysz się dzisiaj na uroczystość odsłonięcia ciekawego muralu. O co chodzi? Tak. No, Tomek Mański wpadł na pomysł, żeby zaprojektować mural, znaczy plakat, później przynieść to jako zrobić mural i dzisiaj na ulicy Ożyckiej jest otwarcie. Chcę to zobaczyć, jak to wygląda. Na zdjęciach, na filmiku wygląda to naprawdę super. Widać to z galerii Mokotów, więc... A co to za mural jest? No właśnie, musi się zobaczyć. Ale z jakiej okazji? Nie mogę powiedzieć. No, właśnie rozumiem. To jest... Trzeba tam iść zobaczyć. Na Ożyckiej, tak? Ożycka 25. No to tam będziemy odsyłali słuchaczy. Tak, zapraszamy. Ale powiem tak, jak ktoś tam będzie jechał tramwajem, będzie to widać, bo to jest na całym bloku zrobione, więc wygląda to naprawdę... Imponująco. O, imponująco, naprawdę, no. I chyba postawimy kropkę. Przemiło się Piotr z tobą gawędziło. Piotr Małachowski... Henryk Małachowski, Heniu, dziękujemy, że z nami byłeś, że wytrzymałeś. Zapraszamy nie było cię. Łatwo. No. Zapraszamy cię, jak już będziesz odnosił sukcesy. Nie wiem, czy wrzucie oszczepem, czy wrzucie dyskiem, jak myślisz? Czy... W dysku. No jak ojciec, tak. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na kolejne wydanie Sportowej Trójki pod Księżycem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.